L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Τι άλλο κακό θα μας συμβεί αν γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Εμείς δεν θέλουμε εκλογές, αλλά θέλουμε τον Τζίπρα. Τι να κάνουμε? Ah, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Τι άλλο κακό θα μας συμβεί αν γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Και ο Γιάννης Πρετεντέρης. Και ο Γιάννης Πρετεντέρης, όσο ήταν με την Όλγα Τρέμη, τον επηρέαζε, τον είχε συστημικό. Από τότε που έφυγε η Όλγα και έχει πάει Σαράφογλου, έχει αλλάξει ο Γιάννης Πρετεντέρης. Είναι κατά της Τρόικας και τώρα, όπως ακούσατε από τη χθεσινοβραδινή του εκπομπή, είναι και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με επιχειρήματα, το ακράδαντο αυτό που ακούμε συνεχώς. Τι χειρότερο θα γίνει αν έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με όλα αυτά που μας έχουν συμβεί. Είδε και τη δημοσκόπηση που έβγαλε εκεί με 5 μονάδες μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος. Γύρισε και αυτός μαζί με όλο το ρεύμα που γυρνάει προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν πολύ αυστηρός ο Γιάννης Πρετεντέρης, όχι μόνο στην διατύπωση των νέων του απόψεων, αλλά κυρίως και προς τον βουλευτή που είχε απέναντί του. Γιατί ρε Τατσόπουλε δεν ψηφίζει για πρόεδρο? Αυτό το ποτάμι συμφωνούν. Εμείς δεν θέλουμε εκλογές, αλλά θέλουμε τον Τζίπρα. Τι να κάνουμε? Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέρη, ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Μπράβο! Και αυτός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είναι ο Γιάννης Τουρνάρας και αυτός αγωνίζεται να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ όπως μπορεί. Χθες βράδυ έκανε μια παρέμβαση στο γνωστό κινδυνολογικό κλίμα, όπως όλοι τώρα τελευταία. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο έτσι κι αλλιώς. Όσο τα ακούμε αυτά, τόσο καλύτερα. Είναι μια παλιά γνωστή παροιμία, κινέζικη, ελληνική. Όσο πιέζει ένα λαό μια κατάσταση, τόσο η αντίδραση είναι μεγαλύτερη. Ή έτσι ελπίζουμε. Θα δούμε, θα φανεί, θα αποδειχθεί. Ο Γιάννης Τουρνάρας κάνει ό,τι μπορεί. Χθες βράδυ είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία: ότι έρχεται Αρμαγεδόν, ότι θα έχουμε πυρηνικό πόλεμο, ότι θα χαθεί μισή Ελλάδα, η άλλη μισή θα απογειωθεί, θα φύγει, θα μείνει μια τρύπα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Και θυμηθήκαμε τις παλιές καλές δηλώσεις του Γιάννη Τουρνάρα, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, τότε που καμάρωνε επειδή είχε φυλακίσει πάρα πολύ κόσμο. Μην ξεχνάτε, κύριε Πρετεντέρη, ότι από τότε που γίναμε κυβέρνηση, πόσοι άνθρωποι έχουν μπει φυλακή για χρέη προς το δημόσιο. Μπράβο! Έχουμε δημεύσει περιουσίες. Μπράβο! Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μην λέτε λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όντως, κόμμα και εσάς τους έρθουν 45%, δεν θα λέγατε λίγο μου το κόψανε? Καλά, το πόσο εγώ έχω δεχτεί μείωση μισθού για να έρθω στο δημόσιο δεν περιγράφεται. Εγώ δεν. Αλλά το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Στο δημόσιο, για να έρθω στο δημόσιο, γιατί είχαν μια συζήτηση από εκείνη την περίφημη εκπομπή που συζητούσαν για τις περικοπές και το πήρε προσωπικά ο Γιάννης Τουρνάρας, του είπε ο Πρετεντέρης για το 45% που έχει κοπεί σε δημόσιους υπαλλήλους και λέει και εγώ για να έρθω στο δημόσιο, υπουργός ήταν, στο δημόσιο, έχω χάσει αρκετά λεφτά, δεν ήθελε να πει πόσα ακριβώς. Ένα ανθρώπινο δράμα είχε εξετυλιχθεί και εκείνη τη βραδιά. Πάντα όταν μιλάνε όλοι αυτοί, καταλήγει σε ένα ανθρώπινο δράμα και μας παρουσιάζουν μια πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνουν για να δημιουργούν δύσκολες στιγμές εκατομμύρια Έλληνες. Είναι ένας παραλογισμός πολύ ωραίος, αλλά σε μια άλλη στιγμή ο Στουρνάρας που είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και θα το ακούσετε, θα αποδειχθεί σε λίγο και κανονικά. Σε μια άλλη στιγμή στη Βουλή μας είχε πει, δηλώσει και εξηγήσει πού οφείλεται όλη αυτή η οικονομική και πολιτική κατάρτιση. Πράγματι, η ιδεολογία μου έχει διαμορφωθεί από διανοητές όπως είναι ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Μάρξ και ο Λένιν, με το συμπάθειο κύριε Παπαρίγα, ο Φρόιντ, ο Γκράμσι, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο Κέινς, ο Φρίντμαν, ο Καλέτσκι και ο Σουμπέτερ. Και συνεχίζω να τους διαβάζω. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα Ελλάδα. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα Ελλάδα. Να το που σας το λέγαμε, ο Γιάννης Τουρνάρας μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η νέα Ελλάδα. Θα ακούσουμε τώρα από τη νέα Ελλάδα ακριβώς αναλυτικά το κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι έχει μια αξία σε όλα αυτά να είναι να λες κοστολογημένες προτάσεις και όχι να πετάς πυροτεχνήματα και αριθμούς στον αέρα. Ο κύριος Στρατούλης χθες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εσείς στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τι ποσό έχετε προϋπολογίσει για τους 300.000 που θα τους ξαναδώσετε ρεύμα. Έχουμε υπολογίσει 1,080 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα το βρείτε? Συγγνώμη, 1 εκατομμύριο ευρώ, 0,80. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Συγγνώμη, το είπα πριν. 59 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα Ελλάδα. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. 59 εκατομμύρια, το είπα στην αρχή. 59 εκατομμύρια το χρόνο. 59 εκατομμύρια με τις 300.000 που λέτε ότι θα τους αποκαταστήσετε το ρεύμα είναι 198 ευρώ. Όχι, όχι. Για κάθε πάλι, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι λάθος. Ακούστε με, κανένα λάθος. Είναι 59 εκατομμύρια 400.000 ευρώ το χρόνο και είναι δωρεάν παροχή ρεύματος. Ακούστε με. Την κάνω αμέσως. Όχι, θα σας την κάνω αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου. 300 κιλοβατόρες ανά μήνα σε 300.000 νοικοκυριά με κόστος 300 κιλοβατόρες επί 12 μήνες είναι. Είναι επί 3,6 μεγαβάτ, επί 300.000 είναι ένα εκατομμύριο μεγαβάτ, το οποίο πολλαπλασιάζεται με την τιμή του και μας κάνει 59 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Πόσο πιο αναλυτικά να το πει, έκανε και τις διαιρέσεις του πολλαπλασιασμού. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω όλοι το καταλάβαμε. Μπερδεύτηκε λίγο στην αρχή. Λογικό είναι, οι αριθμοί πάντα μπερδεύουν. Οι πολιτικές όμως να είναι καλές και τους αριθμούς θα τους βρούμε στην πορεία. Αν δεν ψηφιστεί πρόεδρος, θα έρθει καταστροφή. Αλλά ταυτόχρονα, όποιος το λέει αυτό, δεν είναι κινδυνολόγος. Όλο αυτό σε πακέτο είναι από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τώρα δεν ψηφίζει ο λαός. Μεθαύριο την Τετάρτη και τις άλλες δύο ψηφοφορίες δεν ψηφίζει ο λαός. Ψηφίζουν οι βουλευτές. Η πιθανή προσφυγή σε κάλπες εξαιτίας της αποτυχίας εκλογής Προέδρου, ναι, οδηγεί στην καταστροφή, το πιστεύω αυτό και δεν είμαι κινδυνολόγος. Ναι, οδηγεί στην καταστροφή, το πιστεύω αυτό και δεν είμαι κινδυνολόγος. Που να ήταν δηλαδή και κινδυνολόγος, τι άλλο θα έλεγε, είναι η αλήθεια. Το ωραίο είναι αυτό, ότι λένε τα χειρότερα, ταυτόχρονα συμπληρώνω ότι δεν το κάνουν ούτε από κακό, ούτε από κακή προαίρεση, ούτε από αγωνία μην χάσουν την καρέγκλα τους, ούτε επειδή είναι καταστροφολόγοι. Το κοινό της Μιμής Ντενίση είναι πολύ ιδιαίτερο κοινό, το κοινό της ηθοποιού της Μιμής Ντενίση, στα θέατρα πάνε τόσα χρόνια, πολύ ψηλά την κρατάνε, γεμίζουν ασφυκτικά εκεί τα... τις αίθουσες, τα θέατρα, ό,τι παραστάσεις έχει κάνει, τις έχει ενισχύσει και στηρίξει αυτό το κοινό. Αυτό το κοινό λοιπόν είναι το βαρόμετρο για το πώς θα προχωρήσει ο τόπος. Πάντως στην κοινωνία μου έκανε εντύπωση. Τέσσερα το βράδυ είχαμε πάει στον ελληνικό κόσμο στο θέατρο στη Μιμή Ντενίση. Σε ένα καταπληκτικό έργο για τη Σμύρνη, ένα αριστούργημα. Δηλαδή όπως το έχει δει, χάνει. Λοιπόν, ο κόσμος με έπιανε στο διάλειμμα, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Κύριε Γεωργιάδη, να μην γίνουν εκλογές. Κύριε Γεωργιάδη, κάντε κάτι να μην γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι 6 στους 10 Έλληνες, και από ό,τι φαίνεται αυτή όχι αυξητική τάση, ότι δεν θέλουν εκλογές, αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάσει την ψήφο των βουλευτών. Κύριε Γεωργιάδη, να μην γίνουν εκλογές. Κύριε Γεωργιάδη, κάντε κάτι να μην γίνουν εκλογές. Εννοείται ποτέ να μην γίνουν εκλογές. Γιατί και τώρα, αν δεν γίνουν εκλογές, θα γίνουν του χρόνου σε 1,5 πόσο είναι το προβλεπόμενο. Γιατί τότε θα είναι κατάλληλο το κλίμα, οι αγορές θα είναι έτοιμες να δεχτούν την όποια απόφαση του λαού. Είναι έτοιμες οι αγορές να δεχτούν αποφάσεις λαού όταν αυτές οι αποφάσεις δεν είναι σύμφωνες με αυτό που θέλουν οι αγορές. Έχει γίνει ποτέ για να γίνει τώρα. Οπότε ας το κάνουμε να ξεμπερδεύουμε, να δούμε τι θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά για να προχωρήσουμε όπως πρέπει να προχωρήσουμε. Για να σώσουμε και κάποιους ανθρώπους, γιατί μπορεί να πηγαίνει τα βράδια στο θέατρο, αλλά τη μέρα δυσκολεύεται να βρει φαΐ να φάει. Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα. Δεν έχω δουλειά. Είμαι 4 χρόνια άνεργος. Είμαι πανφτωχός. Τρώω στα συσίτια. Τι έχω να χάσω να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Εμείς δεν θέλουμε εκλογές, αλλά θέλουμε τον Τσίπρα, τι να κάνουμε. Un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous. Τι άλλο κακό θα μας συμβεί αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι έχω να χάσω να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Comme des rats. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα Ελλάδα. Κύριος Τσίπρας θα σαρώσει στις εκλογές, θα σαρώσει και στις περιφέρειες. Είμαι πανφτωχός. Τρως σκατά στα συσίτια. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρως. Αν έχεις γούστο, το αποδεικνύεις παντού. Θέλεις να υπάρχει και αισθητική πάνω απ' όλα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, μετά ένα κενό και στο 54% όλο αυτό. Ή στα mail εδώ που έχουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Το Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα πριν 40 χρόνια είχαμε μια απώλεια σε αυτόν τον τόπο. 16 Δεκεμβρίου του 1974 πεθαίνει ο Κώστας Βάρναλης. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1884 στον πύργο της Βουλγαρίας, Μπουρκάς. Είναι πολύ γνωστή η προσφορά του, πολύ ιδιαίτερη, άκρος πολιτική, με σαφή τοποθέτηση, πολύ καθαρή, κατακόκκινη τοποθέτηση. Έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ το 1959 με συμμετοχή στην αντίσταση. Θα ακούσουμε τη φωνή του, όχι μόνο τη φωνή του, θα ακούσουμε και απόσπασμα από ένα πασίγνωστο τραγούδι, πώς το τραγούδισαν οι φίλοι του, οι σύντροφοί του, πάνω από το φέρετρό του τη μέρα της κηδείας του στην Αθήνα. Απάνω στρίβλιζε η αδένα, όλη παρέα πήραμε ψες. Εψέσαν όλα τα γραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψέσαν όλα τα γραδάκια τα φαρμάκια. Φυγότανε ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευθύνουσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Σφυγότανε ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Ας πριν ημέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, ας πριν ημέρα δε θυμιέται. Είναι και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σαν βγεις κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Ήλιε και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σαν βγεις κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Αυγής κροκάτι γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετες γίνεται μακριά μας, χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λάμπετες γίνεται μακριά μας, χωρίς να Μην κάνει λάθος κάποιος. Αμέσως να πέστε να τον φάτε. Γι' αυτό είστε σκατοφάρα, όπως λένε. Για εσάς τους Έλληνες, είπα εκ παραδρομής, βραβείο Νόμπελ. Σωστό. Δεν είναι το Νόμπελ, είναι το Λένιν το 1959. Λένιν έχει πάρει ο Ρίτσος και ο Βάρναλης. Νόμπελ έχει πάρει ο Σεφέρης και ο Ελίτης. Λάθος ήταν αμέσως. Στο μηνύματα στο κινητό. Κάτι Σιριζέοι και κάτι κομμουνιστέ. Είναι χειρότερη, Μουτσαχεντίν. Μηνύματα εδώ, έκανες λάθος και τέτοιο. Εντάξει, λέμε, κάναμε ολόκληρη υπερπαραγωγή. Βάλαμε τη φωνή του Βάρναλη, τραγούδι. Πάντα θυμόμαστε τους ποιητές, όχι μόνο αυτούς. Τους τέσσερις κορυφαίους, αλλά έγινε ένα λάθος, το οποίο, το γυρίζω τώρα, το κάναμε για να τσεκάρουμε τα δικά σας αντανακλαστικά. Και από ό,τι φάνηκε είναι πολύ καλά. Αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα. Έχετε αντανακλαστικά, κάτι τη αισιόδοξο ξεπρόβαλε πριν μόλις δύο λεπτά. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Εγώ τα έχω χάσει όλα. Εγώ δεν έχω ένα ευρώ στην τράπεζα. Δεν έχω δουλειά. Είμαι 4 χρόνια άνεργος. Είμαι πανφτωχός. Τρώω σκατά στα συσίτια. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρώς. Το διορθώσαμε, μη στέλνετε άλλο άλλη διόρθωση. Είπαμε, έχει πάρει βραβείο Λένιν και όχι Νόμπελ. Έρχονται ακόμη διορθώσεις. Και η ΣΥΡΙΖΑ είναι χειρότερη, διότι έχω εδώ κάποιους μου στείλαν μηνύματα. Από τώρα νομίζουν ότι είναι εξουσία και θα σας διαβάσω το μήνυμα. Με το που λέω εγώ λάθος, είπα Νόμπελ και όχι Λένιν, στέλνει ένας ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Όχι Νόμπελ, βρε, αστοιχείωτε. Και αμέσως ο χαρακτηρισμός. Τέτοιοι ήταν πάντα να πετάξουν τη λάσπη. Κάνω εγώ τη διόρθωση και λέω ότι. Έχετε αυξημένα τα ανακλαστικά, το καταλάβατε και τα λοιπά και στέλνει στις διαφημίσεις. Το ξέρα σύντροφε, τώρα πια είσαι σίγουρος για την ανατροπή που φέρνουμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Πάνε όλα να τα εκμεταλλευτούμε. Αυτό που φέρνετε δεν είναι ανατροπή. Όχι επειδή το λέω εγώ, όχι επειδή έτσι είναι, αλλά επειδή αν ήταν ανατροπή θα έτριζε συθέμελα τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, η χώρα, η Ευρώπη. Αυτό που φέρνετε είναι μια εξουσιοδότηση, ναι. Θα τη δώσουμε, όσοι τη δώσετε, να πάει εκεί να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε εφόσον το θελήσει ο ελληνικός λαός. Ανατροπή δεν λέγεται, μην αλλάζουμε τις λέξεις, ανατροπή είναι άλλο τελείως πράγμα ώστε να ήταν κάτι θετικό για να πάει παραπέρα. Εμείς λέμε να γίνει και ανατροπή, να γίνει και εξουσιοδότηση εφόσον το θέλουν, αφού δεν μπορούμε τίποτα άλλο, έστω ανάθεση, εξουσιοδότηση, απόπειρα, δεν ξέρω εγώ, αλλαγής. Αν και αλλαγή θα λέγεται και το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου που πάει να φτιάξει. Όχι μόνο δεν λέμε αυτό, λέμε και να μην φοβόμαστε σε όλες αυτές τις απειλές που εκφράζονται από το εσωτερικό κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό, αυτή την τρομοκρατία, την πρωτοφανή για άλλη μια φορά. Όντως κάτι δείχνει αυτό, ναι. Φοβούνται το λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό αποδεικνύεται ακόμη και στις χαλαρές επιλογές του με ψήφο. Αλλά εμείς λέμε, όχι μόνο δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά να ολοκληρώσουμε και το βήμα, να πατήσουμε γερά. Και δεν εννοώ εκλογικά, δεν εννοώ επιλογή κόμματος, εννοώ επιλογή και αλλαγή αντίληψης. Κάνε το βήμα, πάτα γερά, τραντάξου όταν πατήσεις τη γη και ίσως αυτό να είναι η λύση. Ίσως να είναι η λύση. Όλα αυτά λέμε, αλλά λέμε και άλλα πολλά, δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς. Σημασία έχει τι λέει ο Κεφαλογιάννης, ο οποίος κάνει μια σύντομη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, μια σύντομη ιστορική αναδρομή και θα ακούσετε τώρα πώς ερμηνεύει τα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα. Εμείς, επειδή εγώ δεν θέλω ούτε το λαό, ο δικός μας ο λαός έχει κάνει και λάθη. Είναι ο λαός που δεν έβγαλε τον Τρικούπη και έβγαλε τον Κουλιεμή. Είναι ο λαός που δεν έβγαλε τον Βενιζέλο το 1920 και περάσαμε την εθνική περιπέτεια με τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι ο λαός που διχάστηκε μετά την κατοχή και τις επιτυχίες τις εθνικές που είχαμε. Και διχαστήκαμε και σκοτωθήκαμε μεταξύ μας και χάσαμε τα εθνικά μας δίκαια. Είναι ο λαός που κατέρευσε η δημοκρατία τους αρχές δεκαετίας του 60 και ήρθε η δικτατορία. Για όλα αυτά φταίει ο λαός. Έχει δίκιο στην αρχή ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε το λαό γιατί έχει κάνει λάθος επιλογές. Αλλά γιατί η δικτατορία, μάλλον δεν φταίει ο λαός. Είναι κάτι Αμερικανοί από πίσω και διάφοροι άλλοι. Επίσης για τον εμφύλιο, νομίζω δεν φταίει ο λαός. Ίσα-ίσα ο λαός ελληνικός είχε μεγαλουργήσει σε μια κορυφαία στιγμή. Όλων των λαών, είχε φτιάξει κάποια πράγματα, δεν άρεσαν αυτά, λογικό είναι να μην αρέσουν σε αυτούς που πάντα είναι απέναντι στους λαούς και επενέβησαν με τον τρόπο που επενέβησαν. Γενικώς έχει μια ωραία ματιά ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στα της ιστορίας. Ναι. Θα το έχετε κρίμα στο λαιμό σας, βάρος της συνείδησης. Σταματήστε να παίζετε εμβατήρια. Γιατί θα το έχουμε κρίμα στο λαιμό μας? Λοιπόν, ο Γιακουμάτος δηλώνει γιατρός. Ο άλλος, ο Μιχελογιαννάκης, δηλώνει γιατρός. Και από ό,τι άκουσα και κόντεψα να πνιγώ, καρδιολόγος. Και εμείς δηλώνουμε ασθενείς, θα μας βάλουν σε ένα γύψο, προτείνω. Αν τα ακούσει η Βούλτεψη, θα χαρεί για το γύψο. Θα τρελαθούμε εντελώς, ρε παιδιά, θα τρελαθούμε. Και αυτοί πάνε να βάλουν πάτο στο βαρέλι. Δεν είναι δυνατόν αυτά που βλέπουμε. Μόνο που αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι για να μπει πάτο στο βαρέλι πρέπει να πάνε οι ίδιοι στο βαρέλι. Πότε από το στόμα σου. Έλα, Βραβουστολή. Έλα. Τι κάνετε, ρε, εσύ, έχω τρομοκρατηθεί, ρε. Άντε, παιδί μου, καιρός ήταν επιτέλους. Το παλεύουνε τόσο καιρό, τώρα τρομοκρατηθήκατε εσείς. Ρε, εσύ, φαντάζεσαι να. Άντε, ξεκινάμε. Πιάνει το έργο, λέγε. Να γίνει χρεοκοπία και να κλείσουν οι τράπεζες. Ξέρεις τι έχει να γίνει. Μεγάλη συμφορά. Θα χάσουν οι πλούσιοι τα λεφτά τους και εμείς τα χρέη μας, ρε. Τέλειος να. Άσε που εγώ θα σου πω, τώρα που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κλείσουν οι τράπεζες. Ανοιχτές θα είναι. Ανοιχτές, αλλά θα κινδυνεύουμε περισσότερο. Δεν θα τολμάς να μπει σε τράπεζα. Τώρα που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι διαδηλώσεις θα γίνονται μέσα από τις τράπεζες. Γιατί στα πράγματα θα είναι αυτοί. Θα είναι άδειοι δρόμοι έξω και θα βλέπεις διαδήλωση μέσα στις τράπεζες, μέσα στη Βουλή. Θα πετάνε τη Μολότοφ από μέσα προς τα έξω. Όλα ανάποδα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Για βοήθησέ μου, σε παρακαλώ. Τώρα έχουμε προεδρικές εκλογές. Έχουμε προεδρικές εκλογές. Και τότε τι φοβούνται οι βουλευτές να ψηφίσουν, να μην ψηφίσουν. Έτσι και φοβούνται ότι θα πάνε να ψηφίσουν σαν τα γάρια τσάμπα. Και την ώρα που δεν θα βρίσκουμε τους βουλευτές, κάποιοι θα πληρωθούν. Ακριβώς. Και αισθάνονται κορόιδα. Θα βάλουμε τα αυτά στο σύνταγμα. Μα παιδί μου, εσύ αν ξέρεις ότι οι τελευταίοι 10 για να βρεθούν, προκειμένου να βρεθούν, θα πάρουν και το κάτι τη του. Δεν αισθάνεσαι μαλάκα άμα είσαι από του υπόλοιπου 170. Άντε στο διάολο. Εγώ θα είχα ξεκινήσει διαδήλωση ήδη. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτό το ανισόρροπο το Γεωργιάδη. Μην μιλάτε έτσι. Γιατί? Μην μιλάτε έτσι. Καλό. Σ' ακούει ο αδερφός του Λεωνίδας και παρεξηγείται. Δηλαδή, άμα είναι ανισόρροπος αυτός, εγώ τι είμαι, σκέφτεται. Λέγε, πες μου. Ναι, η κροσιατική καταστροφή, έχω να πω. Είχε και γούναρη, είχε και πρωτοπαπαδάκι, είχε και θεοτόκι και φαντανέστη. Μάλιστα... Πρωτοπαπαδάκι αυτή στο γαλάτσι, πια. Ορίστε. Και τη γούναρη στη γλυφάδα. Τι λες, παιδί μου, τι είχε, είχε οδούς. Η μικρασιατική καταστροφή είχε μέσα οδούς. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της μικρασιατικής καταστροφής. Έτσι θέλω να του πω. Ναι. Ανισόρροπου αυτού. Το κακό με αυτούς είναι ότι τώρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει η μικροαστική επιστροφή. Από εκεί θα το βρούνε. Κοίτα να σου πω κάτι, Αποστόλη. Ο λαός δεν εκβιάζεται. Όσο μας απειλούν, τόσο χειρότεροι γινόμαστε. Καλά κι εσείς. Τα έχω πάρει. Να πάρεις καλσόν από αυτά τα χοντρά, τα ΟΠΑΚ, που δεν σκίζονται εύκολα. Καλά, περίμενε και θα δεις. Περιμένω, εγώ εδώ είμαι. Μιλάμε η ανοησία, φίλε, όλο στο μεγαλείο, έτσι. Για ποιον το λες? Για την Βούλτεψη, ρε μα. Για τον Άδωνη. Είναι δυνατόν? Τι ιδέα είναι δυνατόν? Είναι απίστευτο. Αλλά αυτό που κάνετε εσείς, να πούμε και ο Θείος ο Λεμοναδίτσος το πρωί, φίλε. Θέλετε και τέ και καλέ να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θείος... Μισό λεπτάκι. Δεν κάνουμε το ίδιο. Όχι, όχι. Έχεις ακούσει απειλές από εμάς? Τι εννοείς? Δεν μ' άφησε να το πω, ρε μα. Περίμενε μισό. Επίσης δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Εννοείται. Είπα, ο Θείος ο Λεμοναδίτσος έχει ξεκινήσει πόλεμο. Πόλεμο. Εσείς βάζετε αυτούς τους ανόητους να λένε, να πούμε. Άρα τι κάνει, να πούμε? Όταν ο Θείος ο Λεμοναδίτσος, τόσα χρόνια δημοσιογράφος, μιλάει συνέχεια. Τώρα πόσες εκπομπές, δύο εβδομάδες, συνέχεια κατά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει τίποτα άλλο. Τι να πει κατά του Σαμαρά? Έχεις να πεις κάτι κατά του Σαμαρά? Εγώ? Ναι. Φωτιά να πέσει να με κάψει. Να πέσει, να πέσει. Αυτό φοβάται και ο Τράγκας. Μην πέσει φωτιά και τον κάψει, γι' αυτό δεν λέει. Η πολύ λεμονάδα πέσει, όπως το είπε, στο πει, μου φαίνεται και ένας ακροατής άλλος. Η πολύ λεμονάδα και η κεφαλικά κοινά. Σας έχω πει εγώ, μέσα αυτή η λεμονάδα έχει αντισυριζίνη κάργα. Ο Τράγκας είναι έτοιμος σε περίπτωση που στριμώξουν τα πράγματα να πάει ο ίδιος να ψηφίσει για πρόεδρο Δημοκρατίας. Καλά, ρε φίλε, αυτή η Βούλτεψη πώς διάλεγε ήταν δημοσιογράφο, ρε. Ποιος μ***ς την είχε, να πούμε. Με ποιο κριτήριο? Επώνυμο. Α, φιλιά. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Έχουμε υπολογίσει 1,080 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα το βρείτε? Συγγνώμη, 1 εκατομμύριο ευρώ, 0,80. Με ένα εκατομμύριο ευρώ. Συγγνώμη, το είπα πριν. 59.400.000 ευρώ. Είναι πλήρως κοστολογημένο, αναλυτικά αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε, μόνο κοστολογημένες προτάσεις έχουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με το που παίζει το ηχητικό, αμέσως κάνει και τα μηνύματα. Αντισύριζα προπαγάνδα, χωρίς να πούμε κάτι και με συμπάθεια προς το Στρατούλιο. Έκανε ένα μπέρδεμα εκεί, λογικό είναι με τους αριθμούς. Παρόλα αυτά, είναι τέτοια η κατάσταση, με το που ακούγεται κάτι, χωρίς να ξέρεις ποιο θα είναι το σχόλιο, η σκέτη αναφορά από μόνο του, που ήταν ένα μπέρδεμα. Δεν υπάρχει περίπτωση σατυρική ή μη σατυρική ή άλλη εκπομπή να μην το πιάσει αυτό και να το παίξει. Είναι χαριτωμενιά, δεν είναι κάτι, δεν είναι σκληρή κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ, που θα έπρεπε να την επιδιώκουν κιόλας οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έτσι θα γίνουν καλύτεροι. Έτσι θα γίνει καλύτερη η ανατροπή. Γιατί η ανατροπή θέλει κριτική. Χωρίς κριτική δεν μπορεί να γίνει καλή ανατροπή. Και διαβάζοντας πριν το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ που μου στείλε για την ανατροπή, καμιά δεκαριά έχουν γράψει ότι η ανατροπή που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η εκπομπή του Πρετεντέρη. Επειδή έχει τον ίδιο τίτλο. Αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία μερικές φορές στη ζωή ποιος θέτει το ερώτημα. Γιατί αν από την αρχή είναι στραβό το έδαφος και αυτός που θέτει το ερώτημα θέτει ένα πολύ έτσι παράξενο ερώτημα, αναγκαστικά η απάντηση μετά είναι παράξενη, γιατί πρέπει να κινηθεί εντός του πλαισίου που έχει θέσει στην αρχή αυτός που έθεσε το ερώτημα. Όλα αυτά είναι λίγο θολά, αλλά θα καταλάβετε τώρα. Ερώτημα. Πού νομίζεις είναι καλύτερα να είσαι σήμερα πάνστοχος? Στο Σουδάν, στη Ρουάντα, Μπουρούντι ή στην Ελλάδα? Πού νομίζεις είναι καλύτερα να είσαι πάνστοχος? Πού νομίζεις, Λεωνίδα? Πες ότι είσαι πάντοχος, παιδάκι μου. Δεν έχει σημασία. Όσο πιο πλούσια είναι η χώρα, τόσο καλύτερα να είσαι. Άρα καλύτερα στην Ελλάδα. Από οποιασδήποτε συνθήκες. Έφυγε και ένα σίγμα. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, απάντησε ο Λεωνίδας. Γι' αυτό σας λέω. Το ερώτημα είναι πού είναι καλύτερα να ζεις πάντοχος. Ενώ το κανονικό ερώτημα είναι γιατί να είσαι πάντοχος. Όπου και αν είσαι πάντοχος. Αλλά δεν τίθεται αυτό, τίθεται το άλλο ερώτημα. Οπότε, αν κάποιος πρέπει να απαντήσει σοβαρά, διαλέγει τη χώρα και μπαίνει στο τρυπάκι να σκεφτεί. Όντως, αν ήμουν στην Ελλάδα, αν ήμουν στην Ρουάντα Μπουρούντι που το λέει συνέχεια, αν ήμουν στην τάδε χώρα ή στην τάδε χώρα, και καταλήγεις να λες τι ωραία να είμαι πάντοχος σε μια πλούσια χώρα. Στην Βρετανία ή στην Ολλανδία, ή αν θεωρήσουμε ότι αυτές είναι πλούσιες χώρες, και νιώθεις πολύ ωραία να κοιμάσαι στον Τάμεση από κάτω στο Χαρτόκουτο, γιατί είσαι σε πλούσια χώρα από το να είσαι στην Καλύβα στην Αφρική. Ξαναγυρίζουμε. Παλαβό το ερώτημα, παλαβές και απαντήσεις, αλλά είναι μια μέθοδος αυτή η οποία πολύ συνηθίζεται στα μέσα ενημέρωσης. Η Ντόρα πια έχει ξεπεράσει, έχει απασφαλίσει όπως λέμε, έχει ξεπεράσει κάποιες αναστολές και θέτει τα θέματα ομά. Εμείς οι 300 που μας έχουν στείλει εκεί πέρα μέσα οι Έλληνες πολίτες, και οι οποίοι δεν έχουμε επιδείξει τους πολίτες που μας στείλανε, εμείς λοιπόν οι 300 έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε στην άκρη την επόμενη μέρα της πάρτης μου, για να το πω λαϊκά, και να σκεφτούμε μόνο αυτούς τους πολίτες οι οποίοι έχουν φτάσει στο αμήν, κύριε Αυτιά, στο αμήν, δεν αντέχουν άλλο. Είναι όσοι δεν έχουν προλάβει οι 300, όπως λέει τώρα, να κάνουν αυτό που περιέγραψε λίγο νωρίτερα. Γι' αυτό ήταν ακατάλληλο. Δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο το Α. Το είχαμε βάλει εμείς πάνω δεξιά. Το βγάζουμε τώρα γιατί ακολουθεί κατάλληλος μέχρι στιγμής λαός. Έλα, καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα. Κώστα με λένε. Μια ερώτηση, ρε Απόστολε. Ναι. Έχω μια απορία μεγάλη, κακού κάθε πρωί. Το έχω κόψει τώρα, βέβαια, γιατί δεν μπορώ. Θα παίρνω κι εγώ. Αυτός ο Φράγκας το πρωί, ο θείος Φράγκας, τι του δίνετε? Του δίνετε τίποτα LSD? Εμείς τίποτα του δίνουμε. Κοίταξε, πες του, αν τα παίρνει μόνος του κρυφά, να τα κόψει, γιατί ήταν. Καλά, καλά, κορόιδευε, εσύ κορόιδευε. Τώρα που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πέφτουν κομίτες κάθε μέρα στην Αθήνα. Ναι, τώρα θα τα δει. Γουστάρω τον κομίτη. Τώρα που θα οδηγά στον δρόμο και θα βγαίνει λάβα από κάτω με το ΣΥΡΙΖΑ. Να δω τι θα λες μετά. Γουστάρω, μ' αρέσει, βλέπει εμένα. Θα πέσει η Ακρόπολη. Έχει πράγμα, ε. Έχω να πω διάφορα. Γιατί είναι ο Ακρόπολη τώρα? Πεσμένη δεν είναι. Θα πέσουν και οι κολόνες. Θα σας πηδάνε τις κόρες οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα μπαίνουν μέσα στα σπίτια τα βράδια. Α, γουστάρω. Ναι. Αν γουστάρεις μπορεί και σένα. Σόντα live. Εκεί να δεις. Και το χειρότερο είναι ότι θα σας ξαθλιώσουν κιόλας. Πόσο κι άλλο. Θα πέσουν οι μισθοί στα 300 ευρώ. Για... Μαγαζιά θα ανοίγουν Κυριακές. Με τσάμπα εργάτες. Θα σας πάρουν τα σπίτια οι τράπεζες, ως γνωστόν. Θα σας κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα. Όλα αυτά θα γίνουν όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε Απόστολε. Έλα. Έχω αρχίσει και χαίρομαι που έχουν αρχίσει και τρομοκρατούνται τόσο πολύ και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν εμάς. Δεν περνάει πια. Σίγουρα. Α, καλά, το χάπε. Είστε κι εσείς χαϊβάνια. Αντί να κάτσετε με την πρώτη να τρομοκρατηθείτε, να τελειώνει η δουλειά, καθόμαστε και ακούμε τις μαγικές τους. Ρίξτε, ρε μεγάλε. Να δεις τι έχει να γίνει το βράδυ. Τι σας ζητάνε, μωρέ, τι σας ζητάνε. Τι γέρο να ανοίξουμε, αυτό ζητάνε. Τι σας ζητάνε, έλεος πια. Α, τι σας... Τρομοκρατηθείτε να τελειώνουμε πια. Τι... Βγαίνουν και ξεφτιλίζονται, νομίζεις θέλουνε. Αντέχει βούλτεψη τόση ξεφτύλα. Αντέχει ο Άδωνης. Ναι, είναι η απάντηση. Σταμάτα, μην μου απαντήσει. Ναι, με τον ίδιο τόνο αντέχουν και περισσότερο. Ναι, έλα, ρε. Έλα. Τι δουλειά έχεις χθες από προχθές στο μοναστήρακι? Έκανα γύρισμα, τι εννοείς? Έκανες γύρισμα? Ναι. Εσύ ούτε ο Άδωνης δεν ήσουν, ρε. Πόσους είχες κοντά σου, ρε? Τι σωματοφύλαξ, πώς κυκλοφορείς έτσι? Καλέ, κόσμος ήτανε. Άσχετη. Άσχετη ήτανε? Ναι. Γιατί, οπαδί σου? Ναι. Σοβαρά μιλάς? Βλέπαν εκεί το γύρισμα και ερχόντουσαν. Και εγώ πηγαίνα να σε πηγαίνω από κοντά? Ναι, καλέ. Τι λες τώρα? Το τι χέρι μου βάλαν, τι κόλο πιάσανε, δεν λέγεται. Μα το βλέπα εγώ και λέω. Ούτε εγώ τόσο. Ούτε εσύ τόσο. Που έχω και μια ροπή. Κάνεις φίρμα, αλλά έχεις πολλούς σωματοφύλακες, φιλέ. Πρόσεχε, πρόσεχε. Έχω πολύτιμο σώμα γι' αυτό. Έχεις πολύ. Το είδα, είδα. Είναι πιο πολύτιμο ακόμα και από το εκλογικό. Ναι, ναι, έχεις ωραία πουτάκια, αλλά είσαι λίγο χαμηλοκόλλης όμως. Ναι, αλλά βολεύω στα όρθια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, Real FM. Ναι. Ναι, γεια σας. Ήθελα να παρέμβω στην εκπομπή που κάνουν τα παιδιά. Παρακαλώ. Είμαστε η εκπομπή που κάνουν τα παιδιά. Μάλιστα. Όπου ζητάτε ευαισθησία από τον κύριο Δήμα ότι θα πρέπει να παρέμβει κλπ. Μα είναι δυνατόν? Τι είναι ο κύριος Δήμας? Ένα γρανάζι, ένα ανδρίκελο των δεξιών κυβερνήσεων. Ντροπή, ντροπή. Ο παραλίγο θεσμός. Είναι δυνατόν να μιλάτε έτσι για τον παραλίγο θεσμό? Τι μου λέτε τώρα? Δεν σκέφτεστε τίποτα, δεν σέβεστε τίποτα. Ο θεσμός δεν φταίει τίποτα. Τα πρόσωπα φταίνουν. Ο θεσμός μια χαρά είναι. Αλλά ποιοι ενσαρκώνουν το θεσμό αυτό? Ποιος είναι ο κύριος Δήμας με το λαμπρόβιο γραφικό και τις ξένες σπουδές στο εξωτερικό? Επειδή έχει κάνει πολύ εξωτερικό ο Δήμας, έχει μεγάλη εμπειρία στη χειραψία. Και όπως έχεις καταλάβει, δίπλα από το Μαξίμου υπάρχει προεδρικό μέγαρο χειραψίας. Ωραία. Κέντρο χειραψίας, το γνωστό. Πρέπει να έχεις μια σχετική εμπειρία για να πας μέσα. Έρχονται ξένοι ηγέτες. Έρχονται Έλληνες ηγέτες, αρχηγοί. Έρχονται παιδάκια να πούν τα κάλατα τα Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να τα χαιρετήσει ένα-ένα, να δώσει ένα 5 ευρώ κάτι. Και στη χειραψία και στην οσφιοκαμψία. Ο κύριος Δήμας αυτά είναι έμπειρος και ικανός. Λοιπόν, και στην αναλγησία και στην αναισθησία. Και σε αυτά. Είναι και σε αυτά έμπειρος και ικανός. Παίρνει ύφος και κορδώνεται και φωτοβολίζει. Και νομίζω έχει και πιο ωραία υπογραφή από τον Παπούλια, η οποία θα κοσμεί τα επόμενα μνημόνια. Λοιπόν, τον Παπούλια τον λέγαμε τη Φιλιππινέζα του Πασόκ, του Ανδρέα. Και τον κάναμε πρόεδρο και τον προσκυνάμε. Τώρα θα λέμε το παιδί της Φάπας της Μάρικας. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Εμείς δεν θέλουμε εκλογές, αλλά θέλουμε τον Τζίπρα. Τι να κάνουμε? Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Τι άλλο κακό θα μας συμβεί αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Απλά ερωτήματα και διαπιστώσεις. Δύο μηνύματα έτσι για το τέλος. Το ένα είναι από την Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης. Έκκληση για συγκέντρωση τροφίμων. Η Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης μπροστά και στις γιορτές απευθύνει επίγουσα έκκληση για τρόφιμα που θα δοθούν σε λαϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Υπάρχουν οικογένειες και παιδιά που δεν έχουν ούτε καν τα στοιχειώδη και χρειάζονται επιγόντως βοήθεια. Η πρωτοβουλία συγκέντρωση τροφίμων είναι στον τρίτο χρόνο της και είναι δεκάδες οικογένειες ανέργων που έχουν βοηθηθεί. Πού γίνεται τώρα αυτό και πότε? Η συλλογή τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου Γυναικών Πολύχνης, σταδίου 12 στην Πολύχνη, κάθε μέρα και ώρες από 6 ως 8 το βραδάκι. Συγκέντρωση τροφίμων θα γίνεται και στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Πολύχνης Ελπίδος 33. Έχει κάτι τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να τα δώσουμε, τα θυμάται κανείς. Όσοι είναι στην περιοχή στην ευρύτερη μπορεί να πάνε εκεί που είπαμε να βοηθήσουν, αν νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και έτσι. Και κάπως εδώ φτάσαμε και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το ζητάτε, τον Κυρμέντιο, βεβαίως τον έχουμε, γιατί και αυτό είναι του Βάρναλη που έχει πάρει Λένιν βραβείο το 59. Κατά τα άλλα, αμέσως μετά μαζί με το λαό και το Βάρναλη και το θύμα και το ψώνιο, τα μπλέξαμε όλα μαζί. Έχει μαγκαζίνο, Ακριβοπούλου και ο Γιάννης Παπαδόπουλος και εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Ανοχώρη, κατοχώρη, ανηφόρη, κατηφόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνε η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. ξυπνήσεις μόνο μιας, θα ήταν από δαό του νιάς. Διαβάζω από τον ιστορικό του μέλλοντος. Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν. Ελπίζω να μην είναι από εκδόσεις Γεωργιάδη αυτός ο ιστορικός. Για πες. Επιτέλους εκεί. Το διαβάζεις σε ταμπλέτα, σε βιβλίο, σε τι το διαβάζεις? Το διαβάζω ένα μικρό, ένα παράγραφο. Άρα, για πες. Επιτέλους εκείνη τη μέρα, Δεκέμβριος του 2014, 23-24 έχει πέσει, έχει χαλάσει το Α4, ο ελληνικός λαός ενώθηκε και έκανε την επανάσταση που όλοι περίμεναν. Τι έγινε εκείνη τη μέρα? Τι έγινε? Πήγαν όλοι μαζί την Κυριακή να ψωνίσουν. Αδυνάτησε ο Βενιζέλος? Όχι. Καράφλια στη βούλτευση? Όχι. Έβγαλε τσολιά στη φουστανέλα και φάνηκε η παπαρδέλα? Όχι. Έγινε κάτι που δεν χωράει ανθρώπου νους. Έκλεισαν τα σούπερ μάρκετ. Έτυχε, καλή μέρα ήταν. Μετά θα ανοίξουν την προηγούμενη και την επόμενη Κυριακή. Μην ανησυχείς. Και όσοι μπορούν και άλλες Κυριακές τον χρόνο. Όσοι μπορούν. Δηλαδή όλοι, μόνο Σκλαβενής δεν ανοίγει. Τέλος πάντων. Αδέρφια. Πάντως, ο συνδυασμός λαχαροπλαστείου τσίρου, κολαγόνου και κάτι βιταμίνες εκεί. Σε καλό δεν βγαίνει, έχεις δίκιο, σε καλό δεν βγαίνει. Όχι, είναι καλό σαν GPS. Σε επαναφέρουν στον δρόμο που ήσουν. Είχα αρχίσει και αφέβαλα για τον τράγκα. Λέω, ρε, λες. Η πουλιά στα 80 αρχινά και κάνει σκόντα, λες όπου ο τράγκα να μετανόησε. Αλλά είδες μέσα από το ζαχαροπλαστή, από εδώ από εκεί, ήρθε πάλι στον δρόμο της δεξιάς άνθρωπος, στον δρόμο του Θεού. Αποστόλη μου, σε πέτυχα με μία κίνηση. Τι κίνηση έκανες? Με έχεις βάλει στις μνήμες ή με το 5? Βαρβάτη κίνηση έκανα, ρε μπου. Τι βαρβάτη? Βαρβάτη, γιατί είμαι βαρβάτος εγώ, κρυάρι. Τζον Βαρβάτος, γυρνάς και τσόντες? Να και, κάργα τσόντα παίζω. Είδα το τελευταίο, μου στείλε μία. Δεν ξέρω, με έχουν καταλάβει. Μπράβο, ρε, μου στείλε ο Βαρβάτος τσόντα. Ή είναι επαγγελματική πρόταση, ή έχει καταλάβει ότι είμαι ανώμαλος. Δεν ξέρω. Έλα, πού είσαι, ρε άνθρωπε, σηκώνεις και τα κινητά μαζί, εκτός από σταθερά? Τι να κάνω, ταυτόχρονα τι προλαβαίνω. Εγώ δουλεύω για σένα και εσύ είσαι πέρα από το πρωί και δεν το σηκώνεις. Άκουσε με προσεκτικά. 9.30 ώρα σήμερα το πρωί, ο Άρης με τον Μπάμπη συζητάνε, τους έπιασα κάτι για την καθημερινή, για ένα εξώφελο καθημερινή συζητάγανε. Θα μου πεις γιατί άλλο θα συζητάγανε. Και λέει ο Άρης, λέει, το έχουμε πει 100 φορές. Λέει, δεν πειράζει, λέει ο Μπάμπης, θα το πούμε 101. Δεν πληρωνόμαστε για να τα λέμε. Βρέστο και βάλτο. Ναι. Θύμιο, καλημέρα. Αποστόλης. Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, ναι. Αυτή την κα***α τη βούλτευσε, ρε Απόστολε. Είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος και με έχει φέρει στο ευχαρίστω στην κούρευα την πάλιο κα***α. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται? Α, εδώ. Μερικές απειλές εξαπολύουμε εδώ κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Το ξέρω. Εσένα το κόλλημά σου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ποιος θα ήταν? Έλα να σου πω. Ναι, αλλά το κόλλημα του Καλαμούκη σήμερα ήταν η δεξιά πάλι καλά. Α, ξεχαστήκαμε. Αλλά δεν την ήξερε τη δεξιά ο Καλαμούκης. Γιατί εκφλήσατε? Γιατί πάντα ελπίζουμε. Αυτά να τα λέει στους φίλους. Πού θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας? Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Πού θα έρθουν και δεν θα έχουμε ένα air condition στο σπίτι μας? Άστα. Θα μας πάρουν τα air condition, θα μας πάρουν τα χαλιά όλα. Δεν σου λέω τίποτα. Έχω ήδη ξεκινήσει να αγοράζω μακαρόνια. Ναι. Επειδή μπορώ ακόμα και το κάνω, το έριξα λίγο έξω. Πήρα αυτά που έχουν και καρότο, που έχουν γεύσει, μαλακίες και τέτοια. Α, δηλαδή θα έρθουν οι Σιριζέοι να πεινάσουμε, να το χαρούμε τουλάχιστον. Ναι, σωστά, να έχουν και βιταμίνες διάφορες. Να έχει κάτι, ρε παιδί μου, τώρα θα φάω το σκέτο, το ξέρω, το μακαρόνι. Εγώ λυπάμαι αυτούς τους έρμους, τους δημοσιογράφους δεξιούς. Mm. Τι πίεση τρώνε. Γιατί τους έχεις την πίεση στις απειλές και στους χρηματισμούς. Ναι. Αλλά δώσεις και μια θέση. Βάλ τους κάτω σε έναν υπουργό, κάτι. Τόσοι δημοσιογράφοι έχουν γίνει υπουργοί. Και βουλευτές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και όλα. Ναι. Αυτούς τους ξέμπαρκους, τους ξέφραγους που τους έχουν γύρω-γύρω, το τι απειλές δέχονται και τα κάνουν με το στανιό χωρίς να πάρουν και καμιά θέση. Άντε καμιά κρατική διαφήμιση, άντε κάτι κάτω από το τραπέζι, από εδώ, από εκεί, τέτοια καμιά χορηγία. Ναι, αυτά. Πρέπει να κάνουν. Δεν θα αντέξει ο άλλος, θα ξεσπάσει. Πάση, το κάνει με ζόρι. Πρέπει να κάνουν το αγροτικό τους πρώτα. Δώσ' του μια θέση, επιτέλους το βόλεψέ τον. Δεν είναι αυτές δουλειές. Τι είναι ο δημοσιογράφος ο δεξιός, ο γλύφτης? Freelancer, όποτε σου έρθει εσένα να κάνεις δουλειά, δώσ' του ένα μόνιμο κάτι, δεν παίρνει σύνταξη έτσι. Να μην συμπληρώσει πρώτα τα ρουφιανόσημα. Και ο δεξιόδουλος υπηρέτης έχει μια αξιοπρέπεια στο κάτω-κάτω. Θα σου το πω έτσι ξερά. Τι ξέρει τη λέξη, ας πούμε, ο κούρος? Όχι. Μην του την πεις, να μην. Να ήταν μόνο ο Αντένα το πρόβλημα. Ο Αντένα είναι το κρυφό ταλέντο. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ο Αντένα. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θ' ανάποδα ο ντουνιάς. Θα ανάποδα ο ντουνιάς.